فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر سوال کردن در موضوع یا در باره بیماری که برای اپیراسیون کردن داخلش میکنن و برایش داروی میزنن که چند ساعت ها از هوش بیاد هست، برای این انسان میتواند که پیش از عملیات جراحی داخل کردن، پیش از اون دارو را زدن، این انسان نمازش را بخواند، مثلا دو سه نمازش را یک جا کرده بخواند، زیرا اینکه چند ساعت ها بعد از اپیراسیون هم همچنین بیاد و بیهوش هست. اولا در این باره باید اون طبیب، اگر که مسلمان باشد، باید اون طبیب نگاه بکند، مثلا نماز پیشین شیره استاده باشد، صبر بکند تا اینکه نماز پیشین بدراید و در نماز پیشین این بیمار نماز پیشین همراه عصر هرچه یک جا کرده بخواند، بعد اپیراسیون داخل شود. یا مثلا نماز شام شده استاده باشد، دوباره بیست نماز شام داخل شود، نماز شام همراه خفتن هرچه یک جا کرده بخواند و بعد داخل شود در اپیراسیون که در عملیات جراحی. و به هر صورت که رفت و اگر طبیب گپ رو نگرفت، در این صورت چیکار میکند؟ در این صورت اگر وقتی نماز داخل شده باشد، نمازش رو میخواند، مثلا وقتی پیشین در اومده باشد، پیشین قطعی عصر یک جا کرده میخواند و بعد در اپیراسیون داخل میشوند، یعنی که اپیراسیونش میکنن این بیمار را. یا که نماز شام در اومده باشد، همینطور شام قطعی خفتن هرچه یک جا کرده میخوانند، بعد از اون اپیراسیون شروع میشود، عملیات جراحی شروع میشود. و اگر افتو وقتی نماز نباشد، در این صورت چیکار میکنند؟ در این صورت میدروید بعد از چند ساعت هایی که به یاد آمد، به هوش آمد، چند نماز قضا شدگی باشد، اون نماز را همشه ادا میکند، همشه میخواند، مثلا دو روز، یک روز بعد، دو روز بعد به یاد که آمد، به هوش که آمد، پس اون چند نمازی که قضا شدگی است همشه یک جا کرده، یعنی که همشه با ترتیب اداش میکند، همشه با ترتیب میخواند. و اگر که از 3 روز زیاد باشد، اگر مثلا که حاضر داخلش کردن که 3 روز 4 روز مثلا 3 روز یا زیاده از 3 روز بیاد باشد، در این صورت دیگر قضا در گردنش نیست، یعنی که 5 روز 6 روز اگر بیاد باشد، نمازش قضا نمیدارد. لیکن تا 3 روز اگر بیاد که باشد، در این صورت نمازش قضا میدارد و نمازش میخواند. و در این باره حدیث داریم از پیامبر صلی الله علیه و سلم که این حدیث را امام نسائی و ابو داوود و ابن ماجه و امام احمد در مسندش روایت میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که رفع القلم عن ثلاثه، یعنی که قلم از 3 کس برداشته شده است، عن النائم حتی یستيقظ، از انسانی که در خواب باشد تا خیستنش، هر گناه هر چیزی که در خواب میکند انسان آن حسابیده نمیشود، یعنی که قلم برداشته شدگی است، و عن الصغير حتی یبلغ، و از انسانی که صغیر هست، میده است، تا به بلاغت رسیدن گناهاش حسابیده نمیشود و قلمش برداشته شده است، و عن المجنون حتی یفیقه، و از انسانی که مجنون است، انسانی که دیوانه است و یادش بگم در عقلش در جاش که نیست، از این هم برداشته میشود قلم تا اینه که در یادش بیاید. پس انسانی که مثلا 4 روز 5 روز اگر که بگیم عقلش در جاش نباشد، یعنی که هوشش در جاش نباشد، بیاد که باشد، پس نمازش قضا نمیدارد، لیکن تا 3 روز قضا میدارد. بعد از 3 روز زیاد که باشد، در این صورت نمازش قضا نمیدارد و هر وقتی که به هوش آمد، به یاد آمد، از اونجا بعد شروع میشود نمازش خواندن شروع میکند و نمازش ادا میکند. این هست جواب سوال شما. الله سبحانه و تعالی تمامی بیماران امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگرداند. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.